12 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het provinciehuis in Den Bosch zijn de landelijke politieke kopstukken vanavond in debat gegaan in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. Het NOS-slotdebat was bij tijd en wijle fel. Coalitie en oppositie deden hun uiterste best om de nog zwevende kiezers voor zich te winnen. De uitslag morgen heeft niet alleen betekenis voor de provincies, maar indirect ook voor de verhoudingen in Den Haag. De gekozen statenleden stemmen in mei op kandidaten voor een nieuwe Eerste Kamer. En buiten het provinciehuis is tijdens het slotdebat geprotesteerd door verschillende groepen. Er stonden tractoren van Farmers Defence Force en het getoeter was tijdens het debat te horen. Behalve boeren waren er ook aanhangers van Forum voor Democratie, BVNL en antiracisme demonstranten. Aanwezigen konden na afloop niet meteen naar buiten vanwege die demonstranten. Het Openbaar Ministerie heeft het tipgeld voor Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, verhoogd naar 200.000 euro. Eerder was de beloning voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding nog 75.000 euro. De man van 31 wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Jeroen Rietbergen is teleurgesteld dat hij wordt vervolgd voor zijn gedrag bij The Voice of Holland. Hij zegt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten zoals dwang, aanranding of verkrachting. En volgens hem zou dat ook blijken uit de aangifte en het verhoor van The Voice-kandidaat. Rietbergen vindt het besluit van het OM onbegrijpelijk en een hele zware klap. Eerder vandaag werd bekend dat Rietbergen en Ali B. worden vervolgd voor seksueel misbruik rond The Voice of Holland. Boven de Zwarte Zee is een Amerikaanse drone geraakt door een Russisch gevechtsvliegtuig. Volgens het Amerikaanse leger vloog het onbemande vliegtuig in het internationale luchtruim voor een routineoperatie toen het werd onderschept door twee Russische gevechtsvliegtuigen. Een van die vliegtuigen raakte een propeller van de drone, waarna de Amerikanen het toestel in zee lieten storten. De gemeente Krimpen aan den IJssel is slachtoffer geworden van phishing en heeft 176.000 euro overgemaakt aan een criminele organisatie. Dat kwam door onoplettendheid, zegt de burgemeester tegen de regionale omroep Rijnmond. De oplichters verstuurden een e-mail namens een directielid aan een medewerker van de gemeente en daarin werd gevraagd om de valse rekeningen te betalen. En Manchester City heeft met veel machtsvertoon de kwartfinale van de Champions League bereikt. De Engelsen versloegen thuis RB Leipzig met 7-0. De Noor Haaland scoorde maar liefst 5 keer voor hij halverwege de tweede helft werd gewisseld. De eerste wedstrijd die was geëindigd in 1-1. Het weer, vannacht buien met winterse neerslag bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen eerst nog kans op wat sneeuw. Daarna is het droog met af en toe zon bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Profel. Wij produceren al onze kozijnen en deuren zelf. Kwaliteit die we met trots promoten met de Pro van Profel. Ook achteraf staan we voor je klaar, want nazorg is onze waarborg. Beloofd. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Wat een heerlijk boek dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Ga nu naar je favoriete boekhandel. Trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijne. Veel mensen schijnen niet te weten waar dat nou eigenlijk precies over gaat morgen, die waterschapsverkiezingen. En eerlijk is eerlijk, daar hoorde ik vroeger ook bij. Maar sinds ik naar de huidige woonst ben verhuisd, is daar geen twijfel meer over mogelijk. Ik ga morgen voor de 4e keer mijn waterschapsstem uitbrengen in basisschool De Weidevogel. Goedenavond, welkom. Ja, op deze laatste campagneavond voor het Feest van de Democratie. Het slotdebat was vanavond bij ons eigen van de NOS. We bespreken het zometeen en kijken terug op de campagne. We hebben een politieke column en Benny Jolink herschreef de tekst van de oude normaalhit De Boer is Troef. Hoezo en waarom? We bespreken bijzondere weerfenomenen, een langdurige storm in Afrika en een combinatie van droogte en veel meer zon hier bij ons. En tot slot hebben we een van de kandidaten voor de titel Ingenieur van het Jaar te gast. Ze is rioolwaterspecialist en pleit voor een holistische benadering. Wat of dat dan weer is, weet u straks ook na de nieuwsoverzichten van vandaag. Dinsdag 14 maart. Ja, na maandenlang onderzoek naar de misstanden bij de Voice of Holland heeft het Openbaar Ministerie besloten 2 verdachten te vervolgen. Het gaat om een 41-jarige man uit Almere, die wordt verdacht van zedenfeiten met 3 slachtoffers. En het gaat om een 51-jarige man uit Huizen, die wordt verdacht van zedenfeit met 1 slachtoffer. Om iets preciezer te zijn, rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen. Ze werkten allebei bij de Talentenjacht, waar 2 van de slachtoffers aan meededen. De misstanden kwamen aan het licht na een onderzoek van het programma Boos. In deze uitzending onderzoeken we dus bijvoorbeeld de verhoudingen tussen mensen in hoge functies en kandidaten binnen The Voice. Zanger Marco Borsato werd ook beschuldigd, maar hij wordt door het OM niet vervolgd, want daar is uit onderzoek gebleken dat er geen aanvullend bewijs is naast de verklaring van de aangever. Dat betekent dat er juridisch onvoldoende bewijs is. Stealthing, tijdens de seks stiekem het condoom afdoen. Is dat verkrachting? Nee, zegt de rechter. Omdat bij veroordeling voor verkrachting nodig is dat je kunt zeggen, iemand heeft een ander gedwongen om te ondergaan dat hij werd binnengedrongen in zijn lichaam. Een 28-jarige Rotterdammer heeft een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden gekregen, omdat hij een vrouw dwong het onveilig te doen. De verdachte heeft de condoom afgegaan onverwachts, op een moment dat zij dat niet zag. En hij is de eerste in Nederland die veroordeeld wordt voor stealthing. Een nieuw fenomeen waar ook sommige vrouwen zich schuldig aan maken. Het kan dus ook zijn, en dat hoor ik eigenlijk het meest, is dat bijvoorbeeld een vrouw aangeeft dat ze de pil slikt, maar dat dus niet doet. Op duizenden plekken zijn de stembureaus er klaar voor. Morgen zijn de provinciale statenverkiezingen en veel mensen weten nog niet welk hokje ze in gaan kleuren. Ja, ik ga wel stemmen. Ik zit nog te twijfelen. Ik heb al een paar keer de stemwijzer gedaan, maar ik kom er nog niet uit. Bij de stemwijzers loopt het storm. Op het laatst dan heb je echt de mensen die weten, hebben nog eigenlijk geen idee wat ze gaan stemmen, en die vullen dan op zo'n moment een kieskompas in. En voor de één zijn de verkiezingen totaal niet belangrijk. Ik volg het eigenlijk ook niet helemaal aan. En dus als ik het volg, dan ja, dat komt er toch niet wat ik op heb gehoopt. En voor de ander dan weer wel. Ik voel me eigenlijk sowieso wat meer verbonden met Brabant dan met heel Nederland. Dus voor mij is eigenlijk Provinciale Staten belangrijker dan Tweede Kamer. En voor wie eigenlijk niet weet hoe dat moet stemmen, geeft de Arnhemse burgemeester Marcouch uitleg. Dan kun je op de lijsttrekker of inderdaad kijken naar de naam. Hier staan de namen. Dan maakt u dit bolletje rood. Ze zijn er helemaal klaar mee in Den Helder. De duiven zitten overal. Hart van Nederland ging op bezoek bij Margriet, die ze niet meer kan zien. Zodra ik die stok pak, dan vliegen ze al weg, want ik nep ze eraf. Ze moeten wel goed opletten, want anders gaat het mis met die duivenpoep. Ik heb het één keer in mijn koffie gehad. Ik heb het gelukkig gezien, dus ik heb het niet gedronken. En ze hoopt dat de gemeente snel in actie komt om die duiven definitief te verjagen, want... Zo kunnen wij niet meer doorleven. Dit is levensgevaarlijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Kijk, daar gaat hij. Is die rotzak weer. Ja, die rotzak. Weg is die. En trouwens, als u naar Langs de Lijn en Omstreken heeft geluisterd... weet u dat de Champions League-wedstrijd Porto-Inter daar nog niet helemaal afgelopen was. Maar nu wel, het bleef 0-0, dus Inter is door naar de kwartfinales. En de krant van morgen is gelezen door Ismael de Bruin. In NRC een artikel over de gebroeders De Boer... die een eeuwenoud landgoed hebben in het Noord-Hollandse Ilpendam. De broers zijn al jaren verwikkeld in een juridische strijd... met het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Die instantie had grond van de familie gekocht... om de Purmerdijk te verzwaren. Na die klus bleek dat het betaalde bedrag te hoog zou zijn... en dus moesten de mannen bijna 20% terugbetalen. Maar volgens de gebroeders klopte dat niet... omdat de grenzen van het landgoed nooit precies waren bepaald. Het hof gaf hen gelijk, waarop het Hoogheemraadschap in cassatie ging. En de broers hebben daar geen goed woord voor over. Zodra er ergens verzet is, wordt de burger met eigen publieke middelen bestreden. Een bestuurslid van Noorderkwartier verwacht dat er een fatsoenlijke financiële regeling zal komen. In de Rotterdamse wijk Pendrecht zal morgen vrijwel niemand naar de stembus gaan... of er moet al een mirakel gebeuren, schrijft de Volkskrant. Ook de 79-jarige Ed Spijkers... pijnst daar niet over. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze zitten er alleen maar om op het plus te komen, zegt hij. Spijkers vertolkt een gevoel dat bij meer inwoners leeft. Stemmen is zinloos en politici zijn zakkenvullers... die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar... kwamen maar 80 mensen stemmen in een gymzaal in de wijk... terwijl daar meer dan 1400 mensen hadden kunnen stemmen. De politiek staat mijlenver van ons af, klinkt het in de wijk. Inwoners hebben het zwaar, zegt een medewerker van een winkel... Als je niet kunt eten, hoe kan je dan aan andere dingen denken? Een vrouw laat weten, verkiezingen? Sorry, mijn hoofd zit te vol. In 10 van de 12 provincies gaat het steeds beter... met de meest kenmerkende diersoorten van Nederland, meldt het AD. Tussen 1990 en 2020 is de zogenoemde Living Planet Index daar gestegen. Groningen, Utrecht en Zeeland laten de sterkste toename zien in die index. En alleen in Noord-Holland namen de dieraantallen duidelijk af. Maar in Groningen gaat het dus goed met bijvoorbeeld de krakeend... en de blauwe breedscheenjuffer. En ook het aantal otters en bevers is op veel plaatsen gestegen... De dierenbescherming plaatst kanttekeningen. De groei van dieraantallen betekent niet meteen een verbeterde biodiversiteit. We hebben bovendien nog steeds de rode lijst met bedreigde diersoorten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. And a heart that beats and a heart. Drugs versus Cooking on Three Burners. Zo schijnen ze te heten. In ieder geval heet het nummer This Girl. De spanning in Den Haag begint voelbaar toe te nemen, want morgenavond om deze tijd moet zo'n beetje duidelijk zijn of de coalitie nog over enige slagkracht beschikt. Als de uitslagen van de provinciale statenverkiezingen binnen zijn. Want dan wordt ook duidelijk hoe het verder gaat in de Eerste Kamer. En vanavond was het politieke slotakkoord met het laatste debat hier bij de NOS van ons. En Wilma Borgman is in Den Haag en heeft alles gezien. Goedenavond, Wilma. Hey Chris, goedenavond. Ja, het eind van de campagne is ingezet. Er zal morgen misschien hier en Den Haag en daar nog een foldertje worden uitgezien. Maar wat hebben we gezien de afgelopen weken? Ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat we gezien hebben de afgelopen weken hoe belangrijk die verkiezingen van morgen precies zijn. Het kan een beetje aan mijn geheugen liggen, maar ik kan me werkelijk niet herinneren dat er eerder bij provinciale statenverkiezingen zo massaal werd geadverteerd. Ook op de radio bijvoorbeeld. Het aantal spotjes is echt ongekend, van de SP tot Forum voor Democratie. En ik denk dat dat iets zegt over het politieke gewicht dat die uitslag morgen heeft. En de gevolgen die uitslag kan hebben als het misgaat voor de coalitie. Want wat we ook hebben gezien de afgelopen weken is dat de verhoudingen binnen de coalitie bepaald niet om over naar huis te schrijven zijn. In de campagnedebatten vlogen CDA en D66 met name elkaar venijnig in de haren. Ja. In de coalitie loopt het niet lekker. En als morgen de steun in de Eerste Kamer nog verder wegvalt, dan wordt het ook daarbuiten nog een hele tour om het kabinet overeind te houden. Ja, want het was zelfs zondagochtend dat de premier niet helemaal duidelijk was of hij nog vertrouwen had. Niet zeker. Nee, en Hoekstra van het CDA die heeft ook gezegd, nou, de stikstof was ons ook een politieke crisis waard geweest. Dus ook de kopstukken van het kabinet hebben geen geheim gemaakt van hoe moeilijk het allemaal ligt. Nee. De VVD maakte er ook geen geheim van wat ze graag wilden, namelijk een tweestrijd deze campagne met GroenLinks, Partij van de A. Ja. Hè? Partij van de Arbeid, linkse wolk, rechtse wolk. Precies. Hebben ze gekregen wat ze wilden? Nou ja, je neemt dat term al over, dus dat hebben ze in ieder geval binnengesleept. Ja. We hebben het allemaal over als de linkse wolk. Als je die tuurlijk nu nog niet kent, dan moet je onder die steen uitkomen. Maar goed, zeker, ja. Maar die term is gemunt door de VVD in dat interview in de Telegraaf van Rutte en Schippers, waarmee de campagne eigenlijk werd afgetrapt. En iedereen heeft daarna over de linkse wolk gaan praten. Dus dat hebben ze in ieder geval binnengekregen. En zeker. GroenLinks en de PvdA waren er natuurlijk ook niet ongelukkig mee. Kijk eens naar alle aandacht die ze hebben gekregen van hun lievelingstegenstander, die niet eens de concurrentie is. En verder, van de VVD-campagne kan je zeggen dat die bepaald inhoudsloos was. Er waren slogans, zeker. Maar verder ging Rutte ook vanavond weer vooral uitleggen waarom de rest niet deugt. We hebben ook zelf bij het oog gemerkt dat de VVD niet wilde praten over lastige onderwerpen. Niet over stikstof, niet over migratie. Hadden we ze nou 3 of 4 keer uitgenodigd? We hebben ze 5 keer uitgenodigd en 5 keer hebben ze nee gezegd. Zo. Dus uiteindelijk hebben de pogingen maar opgegeven. Ja. En als je het zo bekijkt, die lastige onderwerpen vermijden, ja, dan hebben ze gekregen wat ze willen. Maar het was wel de bedoeling dat dit er toe zou leiden dat ze morgen als grootste uit de bus zouden komen. En dat moet nog maar even blijken. Er kwam vanmiddag weer een peiling over het verwachte aantal zetels in de Senaat. En in die peiling is niet alleen de combinatie PvdA en GroenLinks groter, maar ook de nieuwkomer, ook de echte concurrent, namelijk de BBB van Van der Plas. En dat wilde de VVD nou juist voorkomen. Ja, en dat probeerden ze te voorkomen door niet met mevrouw Van der Plas in discussie te gaan. Hè? Mark zeker. Rutte wilde dat niet. Vanavond was er het slotdebat. Die confrontatie zou dus heel erg interessant zijn geweest, maar ook vanavond weer niet tegenover elkaar. Waarom nee, dus niet? Ja, ik was zelf betrokken, Chris, bij de organisatie van het radiodebat begin maart. En daar stonden ze ook niet tegenover elkaar. En ja, je hebt als redactie dan best een ingewikkelde puzzel te maken. Want eerst moet je dan bepalen waar je het over wil hebben. En daarna moet je bepalen met welke partij je dat dan wil bespreken. Ja, en dan is het ook logisch bijvoorbeeld dat BBB met het CDA in debat gaat over stikstof. De VVD met Wilders over migratie. En ja, je kan Rutte wel tegenover iedereen zetten, maar de aandacht moet verdeeld worden. Je hebt een beperkte hoeveelheid tijd. Dus ik kan me voorstellen dat een soortgelijke overweging ook bij het televisiedebat van vanavond een rol heeft gespeeld. Maar vanavond was er wel een debat dat we nog niet eerder hadden gezien deze campagne. Tegen de achtergrond van de toeterende trekkers buiten ging het binnen over de boeren en het klimaat met Kaag, Kuiken en Baudet. We horen hier continu toeters. De Nederlandse boerenstand behoort tot de allerbeste in de wereld. Die moet het veld ruimen omdat deze dames en ook andere mensen dat land willen hebben om daar zonnepanelen op te zetten, om daar windturbines op te zetten. Het is gewoon ordinaire landjepik, omdat zij meegaan in een absurd verhaal over man-made global warming. Ik geloof wel dat het klimaat verandert, maar niet dat de mens daar grote invloed heeft. Mevrouw Kuiken. Wat wij nu aan het doen zijn, dat kost ons gewoon onze hele samenleving en de economie. Ja, ik geloof niet dat heer Baudet ooit een boer van dichtbij heeft gezien. Misschien heeft hij een paar bruine laarzen thuis staan. Maar ik vind u niet zo relevant voor dit debat. Juist omdat u die klimaat... crisis ontkent, juist omdat hij de Groningers in de kou laat staan. Ja, juist vanwege de afhankelijkheid van Poetin. Maar nogmaals, ik vind het wel een serieus debat. Want de mensen thuis willen wel van ons weten. Zeker. Wat kunnen ze van ons verwachten? En van ons kunnen ze verwachten, van de Partij van Arbeid en GroenLinks, dat we alles op alles zullen zetten. Juist om ervoor te zorgen dat we dit rechtse kabinet naar links gaan trekken. Ik geef hier even antwoord op. Van D66 hebben ze kunnen verwachten in het vorige kabinet, dit kabinet en toekomstige kabinetten, dat wij de klimaatactie niet alleen over praten langs de zijlijn. Wij doen het. En wij doen dit op een manier die goed is voor het hele land. En het is geen landjepik, meneer Baudet. Dat is voor iedereen in Nederland. Ja, dat zei Kaag tegen Baudet. De bruine laarzen, daar had Atje Kuiken van de PvdA het over. En na afloop zei ze, dat had ze misschien wat anders kunnen formuleren, maar ze wilde maar even duidelijk maken dat zij Baudet een gevaar vindt voor de democratie. Ja, dat was duidelijk. Rutte wilde dus niet met Caroline van der Plas in debat. Hij zat wel in Vandaag Inside gisteren, nogal, waar het af en toe nogal platvloers is. Waarom doet hij dat? Ja, dat is denk ik toch wel een kwestie van smaak. Jij zegt platvloers. Ik denk dat heel veel mensen er anders over denken. En juist. Nou ja, ik wil die woorden allemaal niet weer gaan. Maar er zit een man met een helm, met een dildo op zijn hoofd. Ja, ja, sorry, er zijn hoor. Heus ook echt mensen die dat grappig vinden. Vergis je niet, 1,5 miljoen mensen hebben daarnaar gekeken gisteravond. En bij de VVD zien ze dan 1,5 miljoen kiezers. Want zo is het natuurlijk ook nog wel. Rutte is ook de enige VVD'er die we echt horen en zien. En dan ook echt overal horen en zien. Vanaf zondagochtend was de man niet van het scherm te slaan. Ik heb maar liefst 8 optredens geteld in de Gouwegeit. Misschien sla ik er nog eentje over, dat zou ook zomaar kunnen. Morgenochtend mag hij nog een keer. Want dit is gewoon campagne voeren, optima forma. En morgen doet hij dat nog een keertje in het tv-programma Koffietijd. Ja, oké, heel veel Rutte dus. Het CDA hebben we wat minder gehoord, terwijl het morgen voor hun heel spannend is. Ja. Was die spanning te zien aan Wopke Hoekstra vanavond? Ja, dat vond ik wel. Ik vond hem buitengewoon assertief. Hij zat er werkelijk bovenop elke keer. Bijvoorbeeld toen het ging over migratie. Toen debatteerde hij met Klaver van GroenLinks onder meer. En de vraag was, moet het aantal migranten dat je toelaat in Nederland aan een maximum worden gebonden? Klaver begon. Absoluut niet. En ik zal schetsen waarom. Een jaar geleden, 24 februari vorig jaar, brak er een verschrikkelijke oorlog uit in Oekraïne. Poetin viel daar binnen. Stel je voor dat we hadden geluisterd naar deze mannen en dat er een maximum was geweest. Hadden we dan gezegd tegen de mensen die de bommen van Poetin ontvluchten: sorry, we zitten aan ons maximum, jij hebt pech. Dat is niet het Nederland waar ik in geloof. Ja. Dat is niet het Nederland waar ik voor sta. Wij vangen mensen die vluchten voor oorlog en geweld, die vangen we op. Altijd. Uw vraag was of het aantal naar beneden zou moeten. Nee, ik vind dat een maximum moet komen. Of een maximum zou moeten. En ik vind dat dat zou moeten. Ik vind dat dat zou moeten omdat migratie ons te veel overkomt. We er het afgelopen jaar en de afgelopen jaren totaal geen grip op hebben gehad. En het redelijk is naar de mensen die hier al zijn, nieuwkomers, maar ook anderen, dat we het aantal naar beneden brengen. Dat is verstandig en ik zou dat willen doen via het Canadese model. Canada kijkt eens in de 2 jaar hoeveel mensen er nodig zijn als het gaat om arbeidsmigratie. Kijkt ook wat men kan doen op het gebied van vluchtelingen. Dat zou moeten in Nederland, zou overigens ook moeten in Europa, want ook daar mogen wij solidariteit verwachten. Ja, Hoekstra van het CDA. Ik denk dat je daar wel ziet dat ze zich al een beetje hebben neergelegd bij een slechte uitslag morgen. Ja. En dat ze vooral hopen dat hij binnen de perken blijft. Oké, okay. Daar dus bijten op de nagels morgen. Waar knijpen ze nog meer de billen samen morgenavond? Ja, we hadden het al over de VVD daar natuurlijk, maar ook bij D66. Want daar waren ze nog rustig de campagne aan het afronden. Toen vandaag ineens een peiling kwam waarin ook zij op een stevig verlies staan. Dus de vraag is, hoe loopt dit allemaal af voor de coalitie? En ja, en bij links is de vraag of die samenwerking die ze nu echt hebben ingezet, of die effect sorteert. Ze hebben nu samen 14 zetels in de Eerste Kamer. Hun inzet is de grootste worden. Hoe gaat het als blijkt dat dat niet lukt? En veel ogen natuurlijk morgen zijn gericht op BBB. de nieuwkomer die in sommige provincies en misschien ook wel in de Senaat de grootste kan worden. Oké, en morgenavond ga jij alles volgen en iedereen op de hoogte brengen. Vanaf 8:30 op deze zender, Chris. Hartstikke goed. Dankjewel, Wilma. Patrick Nederkoor. Ja, het wil wat, die verkiezingen. Dus is het een perfecte dag voor onze tegenwoordig onregelmatig verschijnende politieke columnist Patrick Nederkoor. Dankjewel, Chris. Ja, vanavond had uw columnist natuurlijk met kloppend hart voor de kleurentelevisie moeten zitten om te kijken naar een debat tussen vrijwel allemaal mensen waar ik morgen niet op kan stemmen, maar ik zat in bad. Niet met Jack van Gelder overigens, maar alleen, ik zat te mijmeren. Ooit vroeg ik aan een leermeester hoe je eigenlijk kunt uitvinden op wie je nou moet stemmen. En hij zei, wat denk je eigenlijk zelf? Toen ik antwoordde dat ik veel debatten wilde gaan kijken en verkiezingsprogramma's wilde lezen, keek hij me met een vies gezicht aan. Lezen, zei hij, kijken? Nee, uitvinden op wie je moet stemmen begint op een fijne stoel of in een lekker bad bij jezelf. Door je de vraag te stellen, in wat voor land wil ik leven? Dus daar zat ik, zojuist. En als ik eerlijk ben, kwamen er vooral antwoorden op de vraag in wat voor land ik niet wil leven. Niet in een land met verkiezingsspotjes waarin groepen mensen belachelijk worden gemaakt en dan de zin volgt, zij gaan stemmen, u toch ook. En ook niet in een land waarin stem ze weg een verkiezingsslogan is. Niet in een land waar politici burgers wantrouwen en burgers politici. Waarin iemand die anders is als de ander wordt gezien en dus weg moet. Maar in wat voor land dan wel? Nou ja, in een land waar je elkaar nog wel eens tegenkomt. In de voormalige DDR was het parlement gevestigd in een groot verzamelgebouw, het Palast der Republiek. Naast zeg maar hun Tweede Kamer zaten daar, let op, 13 restaurants, een jeugdclub, kegelbanen, koffiebars, wijnlokalen, bierstuben, 2 theaters en er werden bruiloften en partijen georganiseerd. En nu weet ik dat de Duitse Democratische Republiek alles behalve democratisch was. En ik ga hier ook niet pleiten om van onze provinciehuizen trouwlocaties te maken. Laten we eerlijk zijn, sommige provinciehuizen zijn voor een echtscheiding nog te kil. En laten we de verbouwingsplannen van het Binnenhof al helemaal niet veranderen, maar het beeld van een plek waar de ander gewoon degene is die je ontmoet op weg naar het kegelen of op weg naar het parlement, die in de bierstoeben na afloop een aardig idee blijkt te hebben voor jouw probleem en omgekeerd, dat beeld, daar raak ik wel enthousiast van. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die polariseren eigenlijk een groot verlangen hebben naar saamhorigheid. Alleen daar kom je volgens mij niet door je stem als een protestbrief te beschouwen. Niet door iemand belachelijk te maken of te doen alsof de ander het allemaal even moet regelen zoals jij het wilt. Je stem is er niet om de ander uit te sluiten, maar om jezelf in te sluiten. Het is een herinnering dat je medeplichtig bent aan het mooi maken van het land waarin je woont. Of, zoals een andere leermeester, Freek de Jonge, ooit zei: in wat voor land wilt u leven? In een land waarin je je zin krijgt? Of in een land waarin je zin krijgt. Hartelijk dank, Patrick Nederkoorn. En Freek de Jonge. Ja, het zijn natuurlijk verkiezingen die vooral lijken te draaien om stikstof en de toekomst van de boerensector. Vandaag werd bekend dat Benny Jolink, zanger van de boerenrockgroep Normaal, de tekst van zijn hit De Boer is Troef uit 1983, hun hit, toen bedoeld als ondersteuning voor de hardwerkende boer, heeft herschreven. Goedenavond, Benny Jolink. Goedenavond. Ja, we luisteren eerst even naar een stukje van het oorspronkelijke nummer en dan horen we daarna wel graag wat je hebt gewijzigd. Tot door de eeuwen heen was een boertje niet in tel. Toen kwam de hongerwinter en toen wisten ze het wel. Gooieren hem spek. De EEG trap ons weer terug, maar de boer die is niet gek. De boer is troef. De boer is troef. Ja, eerst even wat hetzelfde is gebleven. De boer is troef. De boer is belangrijk, hè? Zoveel betekent het, denk ik. Dat heb je zo gelaten, want de boer is nog steeds troef. Ja, nou, mijn beide opa's waren boer. En omdat we in het dialect zongen, werden we voor boeren uitgescholden. En toen hebben we dat woord boer als geuzennaam aangenomen. En daarna weer kreeg ik heel veel brieven, toen nog, via de post. Over boeren die in heel ernstige moeilijkheden zaten. Tot zelfmoord toe. En toen dacht ik, nou, moeten de boeren een hart onder de riem steken. Maar het gaat om om het couplet waar je net hoorde, het eerste couplet. Ja. Daar komt in voor: de EEG trapt ons weer terug. Dat is natuurlijk verschrikkelijke onzin. Hoe dom kun je iets zeggen? En het tegenovergestelde van waar? Want de Nederlandse boeren hebben miljarden subsidie uit de EEG ontvangen. Dus dat is de belangrijkste reden dat ik de tekst herschreven heb. Maar de waardering voor de boeren is precies hetzelfde. Ja, en als je zegt, ja, hoe dom kun je zijn, hoe kan je het opschrijven? Kan je even terug naar de schrijver van toen? Weet je waarom jullie het zo hadden opgeschreven? Ach ja, maar zo'n tekst moet je ook weer niet zo letten. Het is gezongen en als je een liedje zingt, dan heb je woorden nodig om te zingen. Hmm. En soms heeft dat een betekenis en soms dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Hmm. En maar ik bedoel, moet ook weer niet te zwaar aan tillen. Maar op dat moment, ja, dat werd toen gezegd door een hoop mensen. Maar, en dan denk je dat dat zo is. Maar ik werd toen al, in dat jaar werd ik al op de vingers getikt door de journalist van het blad De Boerderij. Die zei, ja, maar dat EEG, dat had je niet, beter niet kunnen zeggen. Okay. En dat, ik zei, ja, je hebt gelijk. Ja, dus heb je het nu met name daarvoor herschreven. Wat heb je ervan gemaakt? Kan je dat voorlezen? Nou, de eerste couplet. Verstadsen uit de Randstad was het boertje nooit in tel. Toen kwam de hongerwinter en toen wisten ze het wel. Met kinderwagen en fietsen kwamen ze bedelen om spek. Maar tijden zijn veranderd en de boer bleef op zijn plek. Ja, precies. Ja. Dus gewoon de hele EG eruit gegooid. Ja. Ja. Ja, ja. Er is natuurlijk, het kan niemand ontgaan, flinke polarisatie op dat stikstofonderwerp en de rol van de boeren in dat hele probleem. Dat heb je zelf ook gemerkt, hè? Want jij hebt ook wel eens boeren op je erf gehad in verband hiermee. Hoe zat dat precies? Ja, ik zei, nou, dat is eigenlijk een beetje dat Farmers Defence Force. Ik zei, in plaats van overal tegen te zijn en verontwaardigd te schreeuwen, hadden de boeren beter met een plan kunnen komen om stappen te zeggen, haal die hakken uit het zand, daar komt het op neer. Hmm. Ik was het ook eens met de toespraak van de heer Remkes. Die vond ik heel invoelend naar twee kanten. En dat vond ik verstandige taal. En daar ben ik ook alweer om bekritiseerd. En maar ja, toen die tractoren hier waren, toen was ik niet thuis. Maar de familie heeft het wel als heel intimiderend ervaren, ja. Ja, want ze komen dan gewoon het erf oprijden en verder? Ja, de zandweg voor mijn huis, ja. Hmm. Ik woon aan de rand van de bossen, aan het eind van een lange zandweg. Maar over intimideren, die achterlijke idiote wappies die Sigrid Kaag met een fakkel bedreigden. Ja, daar word ik ontzettend kwaad over. En ook de omgekeerde vlaggen, daar ben ik het ook helemaal niet mee eens om een vlag te beledigen. Als je een land wil beledigen, dan in Iran doen ze dat, de Amerikaanse vlaggen in brand steken. Hmm. Daar vergelijken. Het lost niks op. Nee. En die idioten in Den Haag, die hebben staan juichen voor ongehoord nieuws. Of hoe heet het? Die ongehoord gekke. Nederland, ja. Ja, ja, nou, vreselijk. En Baudet, een psychopaat. En als ze daarvoor juichen, dan hebben ze het imago van de boeren heel erg beschadigd. Hm. Dan denkt iedereen die niet boer is, die denkt, oh, die boeren, dat zijn stommelingen. Maar goed, het waren maar weinig boeren, het waren meer railschoppers allemaal. Ja, maar ik ben er wel heel boos over. Ja, want het zijn natuurlijk wel de boeren met de grootste mond. Wat, ja, bedoel, jij woont ja, tussen de boeren met de boeren. Ja. Wat is jouw indruk dan? Zijn er mensen die daar net zo kwaad over worden als jij? Hoor je die ook? Jazeker. Ja. Nou nog, jongens uit de band bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar het gaat helemaal de verkeerde kant op. We moeten met z'n allen iets doen aan het klimaat. En ook de boeren, maar je moet het samen doen met iedereen. Dus wat die Geert Groot heeft gedaan, zomaar uit out of the blue roepen dat de veestapel gehalveerd moet van worden. Van D66, hè, Tweede Kamerlid. Ja, maar het was een ongelofelijke stommiteit was dat. Dat had hij niet moeten doen. Heeft hij allerlei. Maar wat er in werkelijk aan de hand is, is dat onder leiding van de heer Rutte het al sinds het begin. Wij weten al zeker 25 jaar dat er een klimaatcrisis aan zit te komen. En dat we minder stikstof uit moeten stoten. En ze hebben in 2015 het melkquotum eraf gehaald in plaats van het nog veel te verlagen. Daar zijn ze maar uitgebreider en uitgebreider. Terwijl iedereen wist dat dat helemaal niet kon. Nee. Dus, en nu zijn ze in een absoluut bijna onoplosbare situatie terechtgekomen. En ja, hoe dit verder moet, dat kan ik ook niet 1, 2, 3 zeggen. Maar in ieder geval, je moet het met eenstemmigheid, met z'n allen, met iedereen moet daar aan meewerken. Ja, misschien moet je samen met Johan Remkes nog eens ook om de tafel gaan zitten met wat mensen of zo. Ja, nou ja, in ieder geval. Hij had een goed geluid horen. Oké. Okay. En dat nieuwe nummer, want ik begrijp dat het. Is het al opgenomen eigenlijk? Nee, dat wordt 24 maart opgenomen met Tim Knol en de Hillbilly Boogeyman. Nou, beter kan je hebben niet nu hebben. Dat interview in de AD, waarom ik nou in dit programma zit. Ja. Dat ging eigenlijk over onze single die we hebben. Poetin is een klootzak. Oké. Okay. maar ze vonden dat verhaal over die boeren in verband met de verkiezingen... vonden ze dat verhaal over die boeren interessanter. Nou, wat maar mij betreft komt mij volgende ging het week op... uitleggen waarom Poetin een klootzak is. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Nee. Dat is ook weer waar. Hey, en jullie gaan het ook live spelen op 18 mei, begreep ik, op Hemelvaartsdag? Ja, ja. Want waar is allebei, dat? Hè? Allebei die nummers. Ook Poetin. Ja, oké. Okay. En waar is dat? Dat is in Lochem. Waar het vorig jaar ook was en in 2019 en 2 jaar niet door corona. Oké. Okay. Op 18 mei, zowel Poetin is een klootzak als de boer is troef door, zo is maar net. Door normaal. Hartelijk dank, Benny Joling. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Doeg. Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar. I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home. Amos Lee bezong zijn Sweet Pea. Oeh. Twee opmerkelijke weerberichten vandaag. Storm Freddy, die voor verwoestingen zorgt in Zuidelijk Afrika, is de langste storm ooit gemeten. En de Nederlandse zomer was extreem droog. Zo berichtte het KNMI vandaag, mede door het grote aantal hoge drukgebieden. Hoe zit dat precies? Ik ga het vragen aan Wouter van Pernebeek. Hij is meteoroloog bij Weerplaza. Goedenavond. Ja, goedenavond. Laten we beginnen met onze vriend Freddy. Hoe kan het dat eenzelfde storm, want zo heb ik het begrepen, 2 keer vanuit zee over land trekt? Ja, dat is inderdaad heel uitzonderlijk. Die storm, of orkaan eigenlijk, zoals we dat ook wel noemen, ja. Die is ontstaan bij Australië, is vervolgens de Indische Oceaan overgestoken. Dat is een afstand van ongeveer 8000 kilometer. Mm-hmm. Is daarna bij Madagaskar aangekomen, bij Afrika. En is daar eigenlijk een beetje rondjes gaan tollen, als het ware. Doet dat inmiddels 1,5 week. En heeft beide kusten daar, van Madagaskar en van het Afrikaanse vasteland, inmiddels in totaal 4 keer geraakt. Ja. En zolang dat systeem boven het warme water blijft, ja, heeft hij genoeg voeding. En ja, kan die blijven leven als het ware? Ja, maar ik kijk wel eens naar CNN bijvoorbeeld. Als er in Amerika zo'n storm op Florida afgaat of zo. En dan zie je altijd, ja, als zo'n ding boven land komt, dan verliest die langzamerhand aan kracht. En op een gegeven moment dooft die uit. Waarom gebeurt dat hier dan niet? Het lijkt wel alsof hij als het ware weet wanneer hij boven land komt. En dan dooft hij inderdaad uit. Maar zolang hij boven dat warme zeewater blijft van 26, 27 graden... blijft de kracht, de voeding voor die orkaan in stand. Ja. En hij maakt hele gekke bewegingen langs de kust. Alsof hij inderdaad bijna weet van als ik hier het land op ga... Dan, het is een hele slimme storm gewoon. Ja, dan ben ik gezien, want het land is veel minder warm dan het zeewater daar. En dan krijgt de kern niet zoveel energie meer. Ja. En valt de voeding weg en dan zal de orkaan langzaam in kracht afnemen. Ja, maar goed, hoe kan dat gebeuren? Want ja, ik geloof toch niet dat een storm kan denken, eerlijk gezegd. Nee, het is een kwestie van toeval vooral, denk ik. Het zijn gekke manoeuvres die hij maakt. We hebben het wel vaker gezien in de geschiedenis. Er zijn enkele tientallen jaren geleden ook orkanen geweest die 30, 31 dagen hebben geleefd. Op dezelfde manier eigenlijk. Deze 37 nu, hè? Dus en deze zit nu op 37. Ja. En het is vooral heel veel toeval. Want een orkaan kan het natuurlijk niet uitstippelen welk pad die volgt en op welke route die het langs blijft leven. Dat kan niet. Nee. Dus het is een heel groot deel toeval. Hij heeft natuurlijk ook behoorlijk wat leefruimte gehad, hè, wat ik al zei. 8000 kilometer. Ja, dan ben je zo al een paar weken verder voor je van de ene naar de andere kant bent als orkaan zijnde. Want die trekt natuurlijk maar heel erg langzaam. Die verplaatst zich maar met 20 tot 25 kilometer per uur. Ja. Dus dat gaat ontzettend traag. Het is wel zo dat hij nu langzaam echt wel het vasteland daar optrekt bij Mozambique. Dus het zal morgen of overmorgen wel gebeurd zijn. En okay, dan wordt het een dag of 38. Maar u zegt toeval. Wat denk ik geen toeval is, is dat hij überhaupt zich zo kan voeden door die temperatuur van het zeewater. Hè? Want dat klopt. Is gewoon warmer geworden natuurlijk de afgelopen jaren. Ja, klopt. In die regio is zeewater over grote delen toch wel een graad of 8, 29. En dat is ruimschoots genoeg om zo'n orkaan te laten ontstaan. Maar ook in stand te houden, dat blijkt wel. Ja. En ongeveer 1000 kilometer naar het zuiden wordt het zeewater daar al een stuk kouder. Dus het is ook net welk traject die volgt en of dat dan lang stand houdt. Nou, in dit geval viel eigenlijk alles perfect voor die orkaan om... heel lang in stand te blijven. Dus letterlijk de perfect storm gewoon. Ja, inderdaad. Ja. Oké, dan naar Nederland. Hè. Dat bericht vandaag, het KNMI bracht de staat van het klimaat uit. Dat doen ze ieder jaar. En dit ging dan over het vorig jaar. En wat daar het meest in opviel was dat vorig jaar extreem zonnig was. Klopt. En dat komt dan doordat er meer hoge drukgebieden waren dan anders. Ja. Hoe zit dat? Ja, kijk, we hebben hoge en lage drukgebieden. Nou, een lage drukgebied gaat vaak met slecht weer gepaard, om het zo even te zeggen. En een hoge drukgebied met goed weer. Maar zien we de laatste jaren, en dat is eigenlijk al wat langer aan de gang hoor, toch wel een jaar of 15 à 20, zien we met name in de lente en in de zomer een toename van aantal hoge drukgebieden. Er zijn uitzonderingen, hè? Elk jaar kent zijn uiterste. Zo zijn er ook jaren waarin het nat en koel is in de zomer. Maar het aantal zomers met droog en zonnig weer en heel heet weer neemt toch toe. Van de laatste 5 zomers waren er 4 heel droog en zonnig. En dat heeft met die hoge drukgebieden te maken. Ja. Kijk, we hebben in Nederland vaak te maken met de straalstroom. Nou, dat is een sterke wind op 10 kilometer hoogte. En die gaat vaak gepaard met lage drukgebieden. Nu zie je dat in de lente en in de zomer die straalstroom vaak wat minder prominent aanwezig is. Dat kan door een temperatuurverschil tussen de pool en de evenaar komen. Dat kan ook andere oorzaken hebben. Daar wordt nog wat onderzoek naar gedaan. Maar dat heeft daar wel mee te maken. Want het aantal laagdrukgebieden die regen brengen, die neemt daardoor af. En dat zie je zo'n beetje vanaf maart, april tot en met juli, augustus. Oké, dus wat we weten en hoe het werkt weten we nog niet precies. Maar wat we weten is dat er door verandering in de temperatuurverschillen op verschillende plekken op aarde... Dat zou mede een oorzaak kunnen zijn. Een andere straalstroom ontstaat waardoor we meer hoge drukken en minder lage drukken. Ja, hij neemt als het ware wat in kracht af. De aanjager van die buiengebieden, van die regengebieden, wordt als het ware wat minder krachtig. Mm-hmm. Waardoor met name dus in de warme seizoenen, in de lente en in de zomer, als de zon ook krachtiger is, dat die bewolking sneller wordt weggebrand en dat je dus meer zon krijgt, maar daarmee ook hogere temperaturen en meer droogte. En meer droogte. En ik begreep ook dat het feit dat we meer zon hebben ook te maken heeft met het feit dat de lucht schoner is. Hè? Dus dat we waar we proberen klimaatverandering tegen te gaan door vervuiling te stoppen, juist misschien wel de temperatuur op laten lopen? Indirect zou je het zo kunnen beschouwen. Het is inderdaad zo dat vroeger was de lucht wat meer vervuild, ook onder in de atmosfeer. En daardoor bleef bijvoorbeeld lagere bewolking, maar ook mist. Je had veel meer dagen met mist. Dat bleef veel hardnekkiger hangen. Nou, nu lost dat veel sneller op, omdat die lucht ook schoner is. Die zon brandt al sneller weg. En dan zie je dus dat veel meer dagen, ook in deze tijd van het jaar, zonnig of vrij zonnig zijn ten opzichte van een x-aantal jaar geleden. Ja, dat is de droogte. Even tot slot nog, want de tegenhanger van de droogte is de zeespiegelstijging. Ja. Ik lees overal dat die harder gaat dan we verwacht hadden. Maar hier in Nederland dan weer net niet. Hoe komt dat? Die stijging is er wel. Alleen dat is met een paar centimeter en dat merk je natuurlijk niet. Mm-hmm. Waar we het in Nederland vooral moeten van hebben is een noordwestelijke wind. En dan bij voorkeur om dat te merken, een noordwesterstorm. Nou, die zijn per definitie heel zeldzaam. Wat gebeurt er als je een storm hebt uit het noordwesten? Dat water uit de Noordzee wordt richting ons land gestuurd, maar loopt in een soort trechter tussen de Engelse kust en de Nederlandse kust. En daardoor gaat het waterpeil heel snel omhoog. Hè. Dat gebeurde vroeger in 1953 bij een storm ook. Ja. Dat soort situaties zijn sowieso heel zeldzaam. Het moet echt een samenloop van hele slechte omstandigheden zijn. Dat moet dan precies samenvallen. Wil je tot zo'n situatie kunnen komen? En zijn ze ook zeldzamer geworden nog? Nee, stormen zeggen niet zoveel over klimaatverandering. Die hebben daar niet zoveel mee te maken. Nee, dat is ook een groot deel willekeur. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld heel veel stormen gehad in de winter en dit jaar niet één. Dat is pure willekeur. Oké. Nou, ik heb er weer iets meer van begrepen dan ik van het KNMI al had begrepen. Hartelijk dank, meneer Van Bernebeek. Ja, en het gaat de hele avond natuurlijk ook al over het klimaat, water, waterschappen. Morgen de verkiezingen. Het lijkt wel een thema-uitzending. Want als je het over water en waterschappen hebt, dan heb je het over ingenieurs. En dat komt goed uit, want morgen kiest het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit 3 finalisten de ingenieur van het jaar. En één van de genomineerden hebben we hier. Die is bij mij in de studio, Karusha Lutsmaja. Goedenavond. Hi, dankjewel. Goedenavond, Chris. Karusha Lutsmaja. Ja. Je komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, volgens mij. Ja. Maar ik heb je filmpje van je gezien en je spreekt vloeiend Nederlands. Hoe kan dat? Dankjewel. Ik heb mijn passie voor talen ontdekt pas later in mijn leven. Dus ik ben eigenlijk toen ik 18 was naar Duitsland verhuisd. Aha. Daar moest ik Duits gaan leren en studeren. Daarna Spanje en nu Nederland. Dus het is gewoon in mij nu zo van, hey, ik kan talen en talen zijn hartstikke leuk. Dus waarom niet? Ja. Nou, je kan het inderdaad. En wat je ook kan, is alles lezen in rioolwater. Want je bent rioolwaterspecialist bij ingenieursbedrijf Royal Haskoning. Om te beginnen, wat is een rioolwaterspecialist? Nou, als afvalwaterspecialist, ik denk voor de Nederlandse context, is het best makkelijk om te zeggen dat alles wat binnen de rioolwaterzuivering komt, tot en met dat schoonmaken daarvan. Mm-hmm. Dus daar behandelen wij eigenlijk alles vanuit de riolering die naar de zuivering komt. Die wordt behandeld op een conventionele of innovatieve manier. En dan gaat schoon eigenlijk naar buiten of voldoet aan de eisen. En dan gaat die gewoon in een waterlichaam in. Dus jij houdt je gewoon bezig met alles wat er gebeurt met het water wat bij mij in het putje loopt, totdat het ergens schoon of niet schoon eruit komt. Precies, in het algemeen, ja. Ja. En waarom word je dat? Nou, ik denk dat niemand droomt van, hey, ik wil afvalwaterspecialist zijn als kind. Het was er bij mij nog niet opgekomen. Maar ik wilde wel iets met water doen. En in Zuid-Afrika hebben wij een gebrek aan water. Heel veel kanten van de wereld. En dan als je een beetje inverdiept in de wereld van water, dan snappen wij ook dat afvalwater net zo belangrijk is. En dus dat moet eigenlijk schoongemaakt worden om dan meer en schoon water te hebben. Want niet iedereen of niet elke land in de wereld. Zodat je het kan hergebruiken. Precies. Ja. Niet elke land in de wereld heeft het geluk dat zij allemaal centrale zuivering hebben en sanitatie. Oké, dus daar kwam je oorspronkelijke motivatie vandaan. Nou heb je een proefschrift geschreven en een van de stellingen daarin was, afvalwater is een goudmijn. Ja, ja, klopt. Vertel. Nou, ik zie het als een goudmijn, want er zit zoveel waardevolle spullen in dat je dat eruit kan halen. Bijvoorbeeld een project wat ik heb gedaan is Calmera. Calmera is een soort van lijm en die kan je ook overal inzetten. Hmm. In landbouw bijvoorbeeld. Dan heb jij ook... En dat maak je van iets wat je uit het afvalwater precies, haalt? Wat precies. Haal je daar dan uit? Wat... Dat is een soort van lijm, dat haal je eruit. Oh, die zit er als lijm al in dat afvalwater? Nou, er zit een soort van extractieproces in. Hmm. Een stappenproces in om dat lijm te krijgen. Ja, ja. Maar inderdaad, dus door een verwerkingsproces kan je een lijm krijgen. Inderdaad. Heb je nog meer voorbeelden van iets heel nuttigs wat je gewoon uit het triool kan bewerken? Ja, nou, wij met onze... Als wij dingen willen eruit halen, bijvoorbeeld... wij willen drugs traceren. Nou, dat is niet per se nuttig in dit geval om te hergebruiken. Maar drugs traceren kunnen wij dan kijken van... nou, waar komen de drugs vandaan en waar gaan ze naartoe, bijvoorbeeld. Voor polio hebben zij het ook gedaan heel lang geleden. Begonnen zij met afvalwater monitoren. En daardoor hebben wij eigenlijk dat COVID-onderzoek kunnen doen. Op basis van hun onderzoek met polio. Want wat vinden ze dan in het water waaraan je wat kan zien? Als je het over dat polio-onderzoek hebt? Ja, dus de virus kan je bijvoorbeeld met COVID ook... kon je de virus eigenlijk zien. SARS-CoV-2 kon je binnen het afvalwater zien. Ja. En daardoor leiden wij hieruit dat er een hoge concentratie was... aan de coronavirus ergens op in Amsterdam, die plek, Utrecht, daar en daar. Ja. Ja. En je had het al over drugs. Er zijn wel onderzoeken bekend in Nederland... van bepaalde dorpen of steden... waar dan bijvoorbeeld heel veel cocaïne in het afvalwater precies. zit. Ja. Dat soort dingen. Ja. Je zegt in een filmpje dat je kandidatuur ondersteunt... voor ingenieur van het jaar... afvalwater is een spiegel van de samenleving. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, afvalwater vertelt ons heel veel over de volksgezondheid. Hm. Nou, ook met antidepressiva's kunnen wij dat ook terugvinden in het afvalwater. Dan zien wij hoe gelukkig onze volksgezondheid is. En dat is wel interessant. Dat betekent eigenlijk, ben ik heel geïnteresseerd... misschien doet iemand een onderzoek daarover. Voor en na COVID zijn er meer antidepressiva's nu gebruikt... ten opzichte van daarvoor... Oké. Ja, want we kunnen natuurlijk de input meten. We kunnen bij de apotheek vragen hoeveel mensen de pilletjes komen halen. Maar dan weten we nog niet of ze slikken. En in dat afvalwater weet je zeker dat ze gebruikt zijn. Dat is dan een essentieel verschil nog. Precies. Ja. En het belang van jouw onderzoek werd natuurlijk bekend tijdens die coronaperiode. Je had het er al over. Wat corona ons heeft geleerd, zeg je in dat filmpje... is dat we veel meer aandacht moeten besteden aan ons mentale welzijn. Die begreep ik niet meteen. Nou, ik denk dat het coronavirus heeft een impact op iedereen gehad. Ja. Dat cabin fever, dat thuisblijven, lockdowns, onzekerheid. Ja. En onze mentale welzijn was dan in die date en nog steeds superbelangrijk. Ja. En als ingenieurs, en dat is wat ik wou gewoon aanmoedigen... is dat als ingenieurs moeten wij ook daarop letten. Maar hoe heeft dat te maken met het werk van een engineer... van een ingenieur die afvalwater onderzoekt? Klopt, ja. Waarom is mentaal welzijn is voor iedereen belangrijk? Precies, maar hoe werkt het in dat vakgebied? Ja, ja. Dus om ons werk goed te kunnen doen, moeten wij ook... een gebalanceerde leven hebben. Hmm. En dus dat betekent ook onze mentale welzijn is superbelangrijk. Wij werken in een vakgebied die heel erg gericht is op logische... en aspecten die heel makkelijk zijn te benaderen. Waarbij onze emoties daarbij soms niet makkelijk zijn te beschrijven. Het gaat over cijfertjes en over reageerbuisjes... en over allemaal hele concrete praktische dingen. Ja. Ja. Want liep je daar ook in de praktijk tegenaan... dat je allemaal hele rationele mensen zag... die hun emoties niet of verkeerd gebruikten? Of, waarom dacht je van... ja, dat moet ik toch ook mijn collega's duidelijk maken? Ja, nou geen rare mensen inderdaad, maar... Nee, dat zeg ik niet, rare mensen, maar... Nee, maar wat je merkt is dat, nou, inderdaad, wij zijn nog steeds voornamelijk mannen. Een ingenieursvak is nog steeds een mannelijke vak. En voor wij mannen... zijn voornamelijk mannen. Vind je een goede zin uit jouw mond, ja. En dat is wel, ik denk, over emoties praten is misschien iets lastiger voor mannen dan voor vrouwen. Mm-hmm. Dat is gewoon in het algemeen, het is niet altijd waar, maar in het algemeen. En dus door vaak over ons emoties te praten, kunnen wij makkelijke dingen sneller oplossen. Oké, okay, kan je dat iets concreter maken? In welk onderzoeksgebiedje is het belangrijk om dus emoties... De moderne engineer, het gaat niet alleen maar over iets ontwerpen of iets maken, maar ook tegelijkertijd de communicatie. Met een klant, met stakeholders. En de communicatie is superbelangrijk. Dus als wij in een gesprek met een klant nuances niet kunnen aanvoelen of aantasten, dan is dat wel ingewikkeld. Mm-hmm. Als wij denken dat een klant heeft ja gezegd, voorbij de klant heeft nee gezegd. Dus dat heeft ook iets te maken met emotionele intelligentie. Mm-hmm. En als engineer zijn we meer gefocust op de intellectuele. Mm-hmm. Dus dat EQ. EQ is superbelangrijk. En IQ. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje net zoals in de medische wetenschap, waar mensen misschien ook met hele technische dingen bezig zijn, maar waar het contact met patiënten, en jij zegt met klanten heel belangrijk is, dat je dat element ook mee moet nemen. Ja. Of zelfs je eigen collega's. Ja, de holistische benadering. Ja, oké. Okay. Nou word jij natuurlijk morgen ingenieur van het jaar. Wie weet. Wat gaat dat voor je betekenen? Wat kan je daarmee met die titel? Nou, wat ik denk is dat is een heel mooi platform om een beetje richting te geven voor de moderne engineer. Dat die holistische benadering wel belangrijk is. We hebben gezien de laatste jaren dat er best wel wat mensen ook binnen ons bedrijf ziek worden en burn-outs hebben. En dat is super belangrijk om dat balans te houden. Want anders houden wij het ook niet vol om voor dat menselijke impact te hebben. Ja, dus als jij morgen ingenieur van het jaar wordt, dan ga je gewoon dat aan je collega's allemaal uitdragen. Holistisch, let op je emotionele huishouding. Precies, en ik ben ook gecertificeerde therapeut, dus vandaar heb ik dat ook geïntegreerd in mijn werk. Oké, dus je hebt er ook nog voor doorgeleerd. Precies. Nou, hartstikke goed. Als jij niet wint morgen, dan weet ik het niet meer. Hartstikke bedankt, Kirusha Lutschmaier. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen is er geen oog, want dan een speciale verkiezingsuitzending. Van 8:30 tot en met 1:00. Mark Visser en Thijs van der Brink presenteren het. En er zijn een heleboel anderen die meewerken. Nog één nachtje slapen en dan mag u stemmen. Doen hoor. En een laatste glas im Steen. Investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. NPO Radio 1.